Bland de logen och skratten svänger en dräng sina ben i en dans. Bland mättade dofter som smyger i natten med flickan som bara är hans. Där är Anton med armarna hårt om sin Anna. Det snurrar med sommar i fötter och hår. Men där uppe är det klackarna i taket. Det är lördagsdans ikväll. Men där uppe är det klackarna i taket. Det är lördagsdans ikväll. Men där uppe är det klackarna i taket. Dansen, viskar Anton Annas, hej vill du bli min? Jag är fattig på pengar, men ger du mig chansen ska jag lova att sommar blir din. Anna hon rodnar och nickar och skrattar åt Anton som lovar något listigt och stort. Och där uppe är det klackarna i taket. Det är lördagsdans ikväll. Och där uppe är det klackarna i taket. Det är lördagsdans ikväll. Dansbandskanalen.se. Vi gör det igen.